สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่275เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่50ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงษ์ทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าการยกโทษนั้นเป็นความต้องการส่วนลึกที่สุดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ภายในจิตใจของเราและจะส่งผลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่การยกโทษนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้านั้นมีสุขภาพที่ดีครับสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณวันนี้เรามาต่อกันครับว่าในขณะที่พระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระเนตรอันบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะทอดพระเนตรการชั่วได้ในพระธรรมฮาบักุกนะครับได้กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้านั้นทรงมีพระเนตรอันบริสุทธิ์ที่เกินกว่าที่จะมองดูการบาปชั่วได้ในพระธรรมอิสยาห์ก็เหมือนกันนะครับอิสยาห์บทที่6นะครับได้กล่าวว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาท่านอิสยาห์ได้เขียนบันทึกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ถึง3ครั้งเลข3นั้นแสดงถึง perfection หรือความสมบูรณ์ครับและโปรเตสแตนต์เราหรือคริสเตียนเราแล้วก็อธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อันนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงถึงตรีเอกานุภาพของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พี่น้องครับพระเจ้าจอมโยธาซึ่งเป็นพระเจ้าที่มีฤทธานุภาพสูงสุดซึ่งเป็นนักรบซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะพระองค์ได้ชัยชนะมาด้วยความบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับเราไม่มีทางครับที่พระเจ้าของเราจะไม่บริสุทธิ์และไม่มีทางที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเรานั้นจะมีความสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ได้เว้นไว้แต่จะมีการอภัยโทษบาปพี่น้องครับเราไม่มีทางพบกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้เว้นไว้แต่ได้รับการอภัยโทษบาปครับเว้นไว้แต่รับการชำระหรือโดยการทูลขอชำระด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่หลั่งไหลบนไม้กางเขนครับในวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสพิจารณาใคร่ครวญถึงหลักความจริง4ประการนะครับหลักความจริง4ประการนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายมีหลักความจริงอยู่4หลักนะครับหลักการแรกก็คือความบาปนั้นทำให้มนุษย์สำนึกผิดและนำมาซึ่งการพิพากษาความบาปทำให้มนุษย์ต้องสำนึกผิดครับและถ้าไม่สำนึกผิดความบาปจะนำมนุษย์มาซึ่งการพิพากษาในขณะที่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและปัญหาของมนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าคือความไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นความบาปนั้นก็คือการไม่เชื่อฟังการไม่ทำตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าวางไว้การละเมิดการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าการทำไม่ถึงมาตรฐานของพระองค์หรือทำผิดต่อมาตรฐานของพระองค์ในพระธรรมโรมนะครับจึงกล่าวว่าเราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าพระพิโรธนี้หมายถึงภายใต้การพิพากษาของพระองค์ในโรมบทที่6ข้อ23ได้กล่าวว่าเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนบาปแต่ค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าก็ทำให้มนุษย์นั้นมีความผิดบาปและเผชิญกับความตายพี่น้องครับมนุษย์ต้องเผชิญกับความตายเพราะเหตุที่มนุษย์ทำบาปและผู้ที่จะจ่ายราคาความตายนั้นก็คือหรือผู้พิพากษานั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นได้จ่ายราคาความตายแทนทดแทนเราทั้งหลายบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ทรงกระทําการที่ยิ่งใหญ่ครับนี่คือประการแรกครับหลักประการแรกก็คือความบาปนั้นทําให้มนุษย์ต้องสํานึกผิดและหากไม่สํานึกผิดจะนำมาซึ่งการพิพากษาหลักการที่สองครับการยกโทษบาปนะครับหลักการแรกพูดถึงความบาปครับหลักการที่สองพูดถึงเรื่องความการยกโทษบาปการยกโทษบาปนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์โดยผ่านทางการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ผู้ทอดพระเนตรเห็นโลกนี้สังคมที่เต็มไปด้วยความบาปพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละครับพระเจ้าองค์บริสุทธิ์เดียวกันนี่แหละครับ ก็ยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาความรักและพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยการอภัยโทษบาปพระองค์ทรงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะอภัยโทษบาปให้กับมนุษย์แต่เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความต้องการของมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะมีความผิดบาปและต้องถูกพิพากษาความบาปนั้นนำมาซึ่งการถูกพิพากษาพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าแห่งการอภัยโทษบาปครับพระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระองค์จะไม่จดจำความผิดของเราอีกต่อไปพระองค์จะทรงมองข้ามความผิดบาปของเราไปพระองค์จะทรงฝังมันไว้ในที่ลึกของมหาสมุทรพระองค์จะขจัดมันออกไปให้ไกลหยุดตะวันออกไกลจากตะวันตกพี่น้องครับนี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ความปรารถนาอย่างยิ่งอย่างแรงกล้าที่จะโปรดอภัยโทษบาปทั้งหลายนั้นมีอยู่ในพระองค์เสมอพระองค์ไม่จดจำความผิดของเราในขณะที่มนุษย์จดจำความผิดของเราพระองค์ไม่เคยเครียดแค้นเราในขณะที่มนุษย์นั้นเครียดแค้นเราพระองค์มองข้ามความผิดบาปของเราไปในขณะที่มนุษย์นั้นจดจำและเจ็บในความบาปของเราพี่น้องครับบรรดาพวกผู้เผยพระวจนะและคารัตทูตนะครับในพระคัมภีร์ต่างก็ได้กล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรักของพระองค์และความปรารถนาของพระองค์เราทั้งหลายต้องรับรู้ให้ได้นะครับว่าพระองค์ปรารถนาตัวหรือปรารถนาที่จะยกโทษความบาปผิดของเราครับพระเจ้าคอมมิตนะครับที่จะยกโทษความบาปผิดของเราถ้าเรากลับใจเสียใหม่ถ้าเรายอมสารภาพบาปเรายอมสำนึกถึงความบาปที่เราได้กระทำเรามีความรู้สึกไม่ปรารถนาที่จะดำรงตนอยู่ในความบาปนั้นอีกต่อไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราหลายจำเป็นต้องทราบและทำครับในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่อาจยกโทษความผิดบาปได้โดยที่ไม่มีใครรับแทนพี่น้องครับพระองค์จึงต้องเสด็จมารับโทษบาปของเราพระองค์นั้นหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับว่าพระคริสต์ได้ทรงแบกรับความผิดบาปของเราทั้งหลายทุกๆคนไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้ก็คือไม้กางเขนและพระองค์ทรงชดใช้หนี้แห่งความบาปแทนเราทั้งหลายทุกคนครับพระองค์ทรงเป็นผู้รับโทษแห่งความบาปของคนทั้งโลกพระองค์ผู้ไม่เคยทำบาปแต่ยอมรับบาปเพื่อเราพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และทรงชอบธรรมนั้นจะไม่สามารถอภัยโทษบาปใครได้เลยจนกว่าหนี้แห่งบาปหรือค่าจ้างแห่งความบาปจะได้รับการชำระแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์รับโทษแทนเราทั้งหลายบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐหลักการที่3ครับหลักการแรกคือเรื่องของความบาปหลักการที่2คือเรื่องของการยกโทษบาปหลักการที่3ก็คือการสารภาพบาปการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับที่เราทั้งหลายจะต้องทำและต้องทำให้เป็นอุปนิสัยด้วยครับก็คือเราอาจจะผิดพลั้งเผลอไปทำบาปในแต่ละวันแต่ละวันเราจำเป็นที่ต้องมีท่าทีแห่งการถ่อมใจลงสำรวจชีวิตของเราในแต่ละวันและเมื่อพบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องผิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือความบาปครับเราต้องพร้อมที่จะสารภาพบาปความต้องการหรือท่าทีแห่งการสารภาพบาปนั้นเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่สำคัญมากของคริสเตียนเราอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในกิจการบทที่20เพื่อ21ว่าการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้าและความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นเป็นผลให้เราทั้งหลายได้รับความรอด1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับบอกกับเราอย่างชัดเจนครับว่าผู้ที่สารภาพบาปของตัวเองนั้นคือผู้ที่เป็นพยานได้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่รับการอภัยโทษบาปแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะรับความรอดได้ถ้าเขาไม่ได้กลับใจจากความบาปของเขาครับอันนี้คือสิ่งที่ทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้พระเจ้าปรารถนาที่จะให้อภัยโทษบาปของเราแก่เราผู้ที่ยอมสารภาพบาปต่อพระองค์นี่คือประการที่3ครับประการที่4เราอาจจะสับสนในเรื่องนี้ครับก็คือการยกโทษครับการยกโทษนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำแต่ในขณะเดียวกันครับ น่าสนใจและเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือการยกโทษซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นส่วนสำคัญแห่งการรับการอภัยโทษบาปนะครับการยกโทษแก่กันและกันนั้นเป็นส่วนสำคัญแห่งการรับการอภัยโทษบาปสำหรับตัวเราเองแต่ละคนเพราะฉะนั้นครับอย่าสับสนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะดูคล้ายกับว่าการอภัยโทษบาปนั้นเรียกร้องให้เราต้องยกโทษให้ใครบางคนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเริ่มยกโทษให้คนอื่นก่อนที่เราจะได้รับความรอดเพราะเราไม่สามารถยกโทษให้คนอื่นได้อย่างแท้จริงเราไม่สามารถยกโทษให้ใครได้อย่างแท้จริงถ้าเรายังไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะเราจะทำสิ่งที่ชอบทำก่อนเราจะเป็นคนชอบทำได้อย่างไรครับพี่น้องครับโปรดฟังครับเราจะทำสิ่งที่ชอบทำก่อนที่เราจะเป็นคนชอบทำได้อย่างไรประเด็นนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาที่เราอธิษฐานเราจะต้องสำรวจตัวเองครับก่อนที่เราจะอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษเราเราได้ยกโทษคนอื่นก่อนหรือยังพี่น้องครับผมอยากจะสรุปนะครับในเช้าวันนี้หลักการทั้ง4หลักแรกเกี่ยวข้องกับความบาปครับความบาปนั้นทำให้เราต้องสำนึกผิดนะครับประการที่2หลักการที่2ก็คือการอภัยโทษบาปการอภัยโทษบาปนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราหลักการที่3ครับการสารภาพบาปการสารภาพบาปมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียนและประการสุดท้ายก็คือการยกโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแห่งการรับการอภัยโทษบาปสำหรับตัวเองถ้าเราเข้าใจความหมายทั้ง3อย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าใจและเราจะอธิษฐานได้อย่างถูกต้องขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรนะครับ4หลักนี้สำคัญมากในคำอธิษฐานตอนนี้อาเมน